بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم من أنا موز ورجب mwaka wa 1440 katika darasa ya kitabu tauhid lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين نا تقسم بهذه أدلة نما يلزياك تكفكية قول المصنف رحمه الله قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله تمام الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله حقيقة ونوع مريشة مسكتي الله أي إنما تستقيم عمارتها بالعبادة والطاعة هو ساوى في مريشة مسكتي ukiwa katika ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Msikiti kama tunavyotaja mara nyingi sio mawe na simiti na mchanga. Msikiti ni kwa ile kazi inayofanywa ndani yake. Iwe itaamirishwa msikiti kama ile na ibada mbali mbali kuanzia ibada ambayo ndio sababu ya kujengwa misikiti ya kusali sala tano kadhalika ibada ya watu kufundishana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika misikiti kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam wamajtamaa qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أكتاجا فضله كبوة ووالي وتكوكا كتك نيومبا ميونغوني ونيومبا زى الله سبحانه وتعالى نيومبا زى الله نمسكيتي إمن السبيشق الله سبحانه وتعالى ili kuitukuza misikiti wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada kwa hivyo misikiti huamirishwa na ibada na taa watu kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala fi buyutin adhina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal majumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha yatukuzwe watu humsabbih ndani ya majumba hayo humsabbih Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni kwa hivyo huku ndiko aliko kusifu Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billah, paka mwisho wa aya. Qala ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Hakika wanaoamrisha misikiti ya Allah ni wale wanaomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Na hapa yaingia ndani yake kila kitakachotokea baada ya mauti, yote yale yaingia katika iman bil yawmil akhir, yale yatakayojiri kwa yule anayefariki katika kaburi lake, kuamini kuwa kuna malaika watamuuliza maswali, kuamini kuwa kaburi imma ni bustani katika bustani ya pepo au ni shimo katika mashimo ya moto, na mengineo, mambo ya kuamini hisab, mizan, mpaka mwisho. Yote haya ingia katika al-iman bil yawmil akhir. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah, na wakasimamisha sala na wakatoa zaka. Wa al-jami'ina lilkamalati al-ilmiyati wal-amaliyya. Kwa hivyo wanaokusudiwa hapa, man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah, ni wale waliokusanya sifa hizi za ukamilifu, ukamilifu wa kielimu na ukamilifu wa vitendo. Walam yakhsha illa Allah, na wala hawamchi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Al-khashyatu hiya al-makhafatu wal-haiba. Khashya ni mtu kuogopa, kuliogopa jambo fulani au kumuogopa fulani. Walmuradu bilkhashyati huna, na hapa khashya inakusudia ay khashyata at-ta'dhimi wal-ibadati wat-ta'a, ni khashya ya kuadhimisha, ni khashya ya ibada na ta'a. Na hii hapelekewi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. أما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحد يسلم منها. أما خوف يكي مومبيلي كما متكو غوبا مامبو يكو خفيش يكي دنيا تقريبا هكونا متو سلميك لجنبويلو. كنفانو mtu yajiweka mbali na moto akiogopa kule moto waweza kufanya nini, kumchoma. Au amemuona mnyama hatari anayevamia watu kama mfano simba, bila shaka katika maumbile ya mwanadamu akimuona mnyama kama yule yuaogopa. Sio hofu hii inayokusudiwa hapa. Hapa ya kusudiwa hofu ya ibada, hofu ya kuadhimisha, hofu ya taa. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. katika yote haya atakikana aogope yale anayoyapitisha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye ndiye anayepeleka mambo yote ulimwenguni. Hivyo amuogope Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mwisho wa aya ikatimia, fa'asa ulaika an yakunu min almuhtadin, basi huenda hao wakawa katika waongofu. Fa'asa ulaika almuttasifuna bihadhihi as-sifat, huenda wale wanaosifika na sifa hizi zilizotajwa katika hii aya, an yakunu min almuhtadin, ay ulaika humul muhtadun, maana yake ni kuwa hao ndio waongofu. Kwa nini wanaoviona wasema wa kullu asa min Allah fahiya wajiba. Ikija asa huenda katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake lile jambo litakuwa, wala haimaanishi kuwa pengine waweza kupata au wasipate, la. Ikija katika Qur'an asa, maana yake ni kuwa lile jambo litawajibika kwa mtu kama yule. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, لما نفى تعالى عمارة المساجد المعنوية بالعبادة عن المشركين في الآية التي قبلها ألبكنوش الله سبحانه وتعالى كيمريش مسكيتي كمانا سبقنا كيمريش مسكيتي كأين بيدي حسين معنوي. Hisi ni kule watu kujenga ile misikiti na mawe na smiti na michanga mpaka ikaenuka ukaonekana ule msikiti ni mzuri kabisa kama ilivyo leo. Alhamdulillah, watu hawafanyi taksir katika kujenga misikiti, jazakumullahu khair, bali ikafika katika alama za kiyama, yatabahauna bil masajid, watu wakawa wajivuna, kila mmoja sema msikiti wangu ni mzuri zaidi. Na hii ni imara hisi, sio imara maanawi. Na kuna wengine leo wafanya upungufu na jafaa mpaka kuona kuwa hakuna haja ya kujenga misikiti. Wako watu wazungumza wasema kuwa ya nini misikiti iliyoko yatosha. Lau kama ingelikuwa misikiti iliyoko ni ya Ahlus Sunna ingelikuwa yatosha pengine, na pia tungesema haijatosha hivyo. Lakini ikiwa misikiti ni ya Ahlul Bid'ah, basi kuna haja kubwa ya kujenga misikiti mengi ya Ahlus Sunna, kwa sababu misikiti ya Ahlul Bid'ah haijaimarishwa kule ambako ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kikamilifu. Misikiti alhamdulillah ile jambo la asas ambalo ni swala, utapata watu wa swali sawa sawa, lakini kuna mambo mingi ambayo yafanywa ndani ya misikiti ukaona misikiti haina mambo hayo, na hili ni kosa. Na sisi tutataja mara nyingi hapa, sote twasikia kuhusu masahaba na mambo waliyofanya katika huu ulimwengu, bali tuweza kusema kuwa kama wanavyoeleza ulama, ile asri ya masahaba kuanzia kuumbwa kwa Adam mpaka atakapokuja mwisho katika watoto wa Adam, hapata kuwa na mfano wa asri ya masahaba kabla yao wala baada yao, hakutakuwa na mfano wa kama kile kipindi walichoishi hao watu, kiasi cha kuwa waweza kuelezewa mambo wewe. Na haya pia nishawatajia wanafunzi hapa kuwa waweza kutajiwa mambo kuhusu masahaba, lau kama haya kuthubutu katika Bukhari na Muslim, utasema hizi ni asatirul awwalin, hizi ni ngano za watu wa kale, haiwezekani kuwa ni binadamu wamefanya hivi. Lakini ukweli wa mambo, binadamu wafanya mambo makubwa, lakini ukiangalia malezi yao, walilelewa ndani ya hii misikiti. Mtume wa sallam aliwalea ndani ya misikiti, ndio wakatoka wale ambao walioeneza Uislamu katika ulimwengu wote na wakafikisha Uislamu kule walikofikisha, kwa sababu misikiti wakati wao ilitumika namna inavyotakikana kutumika. Na ukirudi katika asr na tarehe nyuma, zile usur ambazo Waislamu walikuwa wametawala kikweli katika ulimwengu, utakuta ni zile usur ambazo ilikuwa misikiti ikitumika kisawa sawa katika kuelimisha umma. Ilivyotumika misikiti kisawa sawa kuelimisha umma, walillahi alhamdu wal minna, Uislamu kweli ulitawala ulimwengu, kwa sababu yale malengo ambayo umejengewa ule msikiti walikuwa wakiyatekeleza. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kukanusha kuimarisha misikiti kwa makafiri, sababu washirikina walikuwa wakijisifu kuwa sisi tuimarisha msikiti wa Makka, yani al-Kaaba na Haram, Allah subhanahu wa ta'ala akakanusha kuwa nyinyi mnavyoimarisha mwaimarisha tu yale majengo, wala sio zile ibada ambazo zatakikana zifanywe pale ndani. Na hii ni kwa aya ya kabla ya hii aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bilkufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Allah akakanusha kabisa kuimarisha kwa wao kwa misikiti kule kuimarisha ambako ni maanawi tunakokusudia hapa. Alivokanusha athbata fi hadhihi al-aya imaratuha bil-ibadati lil-mu'minina alladhina amanu biqulubihim wa 'amilu bijawarihihim. Akathibitisha hapa katika hii aya kuimarisha misikiti kwa ibada kuwa huko ni kwa waumini walioamini kwa nyoyo zao na kufanya amal kwa viungo vyao. Wadamu ala iqamati salati bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa a'tau zakata mustahiqiha, na wakadumu katika kusimamisha sala kwa nguzo zake na wajibati zake na sunna za sala, na wakatoa zaka kwa wale wanaostahiki. Wa akhlasu lillahi alkhashyata wa hiya almakhafatu walhaiba, na wakamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala khofu wakawa hawamuogopi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alayati lilbab anna fiha wujuba ikhlasu alkhashyati ay alkhawfa walhaibata allati hiya asasu alibada lillahi wahdahu. Ndani ya hii aya kuna uwajibu wa kumtakasia khashia, hofu, ambao ndio msingi wa ibada, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na yote. Ma yustafadu min al-aya, awalan wujubu ikhlasi al-khashyati lillahi wahdahu, uwajibu wa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala khofu peke yake, usiwe ni mwenye kumwogopa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, khofu ya ibada. Thaniyan anna ash-shirka la yanfa'u ma'ahu 'amal, ushirikina akiwa nao mwanadamu hata akafanya amali gani haimnufaishi chochote. Tizama kufaru Quraysh, kwa kweli walikuwa wakiamirisha Masjid al-Haram, bali wakijisifu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala sema aj'altum siqayat al-haji wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi ila akhir al-aya. Kwa hivyo walikuwa wakinyosha maji mahujaji, walikuwa wakiwaamirisha msikiti wa Makka kwa kuujenga na kuutengeza na kuangalia maslahi yake, lakini kwa kuwa ni washirikina, ulaika habitat a'maluhum, hawakupata chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amal haimsaidii mja maadamu ndani yake kuna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ukaona da'wa ya mitume wa Allah ilikuwa zaidi ikirakiz katika tauhid na kuwakataza watu kutokamana na shirki, sababu hapa watu wakifahamu basi yaliobakia yote yatakuwa ni sahali. Lakini ikiwa mtu haifahamu tauhid na hajui shirki na khatari yake, akatumbukia katika shirki, hata afanye ibada gani hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kabla ya kukataza dhambi yoyote nyingine, mwanzo ikiwa mtu ni mwerevu afahamu na ana hikma, ataanza kukataza nini? Kukataza ushirikina. sababu ndio mama wa kufanya amali zote njema zianguke, mama wa madhambi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa sema anna shirka la yanfa'u ma'ahu amal, ushirikina mtu akiwa nao basi amali yoyote anaoifanya haimnufaishi chochote. Thalithan anna imarat almasajid innama takunu bitta'ati wal 'amal as-salih la bimujarrad albina. Na hili ndio jambo ambalo wengi wetu hatulifahamu. Kuamirisha misikiti kupatikana kwa kufanya taa ndani ya misikiti na kufanya amali njema ndani ya misikiti sio mujarrad kujenga lile jengo ikawa kinachofanywa pale ni ibada ya sala peke yake ambayo ni muhimu kufanywa katika msikiti, lakini kuna na mengine mengi yatakikana yafanywe. Leo ukiingia katika baadhi ya msikiti ukaswali salatul fajr ukasema wacha mimi nikae nimtaje Allah subhanahu wa ta'ala mpaka jua lichomoze ni swala rak'a mbili, leo nataka ajri ya haji na umra tamma, basi mkishamaliza kuswali pale haso msikiti ya kikhurafi, ikimalizika pale ile swala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, kwa pamoja fujo hivi kwa pamoja pamoja hivi, wakimaliza Allahumma salli wa sallam kumaliza, hatupingi sisi kumswalia Mtume sallam wala kutamka kalimatu tauhid, lakini si kwa mtindo huu. Wakimaliza hapo wafanye tena adhkari zingine za kibid'a, kisha wakimaliza hapo sasa moja kwa moja taa zenda kuzimwa sasa, kisha mwambiwa kushakucha, kwani mwajua sasa kama kumekucha? Ulivyokuwa je kuswali alfajiri ulikuwa hujui kama kumekucha? Lakini jamaa huambiwa kushakucha, haya ondokeni, haya yapo sana. Na niliwatajia kuwa juzi tulikuwa na Dar es Salaam kuswali salatu alfajr msikiti mmoja kama hii, hata mjakaa vizuri sika haya jamani kushakucha, mafukuzo msikitini mtoke, msikiti utakufungwa. Kisha wakiambiwa kwa nini mwafanyia, wasema mtatuibia, watu waiba. Sawa watu waiba, si basi mbakishe mmoja wa askari pale yalinde, lakini misikiti ifanye kazi yake. Hii misikiti imejengwa tajwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, itekelezwe ibada ya sala ndani yake na ibada ya kufundishana ilmu ndani yake. Leo misikiti imekuwa maiti, kisha mtu asimame aseme kuwa misikiti imejaa. Imejaa iko wapi? Misikiti iliyojaa watu waswali, wakimaliza kuswali waenda zao. Na niliwahi kuwatajia hapa kuwa kuna baadhi ya misikiti ndiyo inaochangia uovu katika mitaa ikiwa haifanyi kazi yake. Misikiti isipofanya kazi yake ya kuwaelekeza watu katika usawa, itakuwa yachangia uovu wa aliyadhu billah, badala ya kuwasaidia umma. Na misikiti ahlul bid'ah mara nyingi yachangia uovu kwa yale maneno yanayozungumzwa pale ndani ya kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ukasimama juu ya mimbara ukazungumza sana, maadamu hayafikiani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe haribu hautengenezi. Kwa hivyo misikiti huamrishwa na taa na kufanya amali njema, si mujarrad kujenga. Yawezekana kuwa msikiti, kwani msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni wa nini? Alivyojenga Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni msikiti wa udongo, udongo na nyasi. Mvua ikinyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwasali, bapa lake lajaa tope alayhi salatu wassalam. Lakini walitoka mfano wa Al-Qa'qa' ibn Amr At-Tamimi radiyallahu anhu, walitoka mfano wa Abu Dujana, walitoka mfano wa Khalid ibn al-Walid, walitoka mfano wa Salamah ibn al-Aqwa' sabaq al-khuyul. Nani aweza kuamini watu kama hao? Ndio nawaambia, ukielezwa kwa hawa watu walitoka madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utashangaa. Na juzi ndio hapa mfano hapa. Hivi waweza kuamini wewe? Kuna binadamu aweza kukimbia akamshinda farasi kwa mbio. Akimbia, mtu akimbia na farasi mbele yake. Akimbia mpaka yuampite yule farasi kisha yuatoa mshale hivi yuampiga. Na yule kujua farasi. Wallahi wa Rabbi, Salama ibn al-Akwa alikuwa julikana kama sabaqul khuyul. Wa hadha al-hadith fi al-Bukhari wa Muslim. Qala kuntu asbiqul khuyul. Mimi nilikuwa nashinda farasi kwa mbio. Na mpaka siku moja katika safari zake Mtume sallam wakaona sungura, na ile hadithi ya kuhalalisha kula sungura. Mtume sallam akaamrisha masahaba mshike. Nani alikwenda? Mwateni Salama ibn al-Akwa. Yule hafiki kokote yule sungura. Ikiwa farasi ushindwe. Akakimbia akamnyakuwa masikio yake akamletea Mtume sallam. Watu hawa walitoka katika hii misikiti, tena msikiti umejengwa na udongo. Kwa si masmiti mingi, sijui mawe mingi, ingawa hilo si jambo baya. Lakini tuasema kuwa ule ukweli wa kuamirisha misikiti ni kile kinachofanywa ndani ya msikiti. Mtu waweza kusikia mambo makubwa yazungumzwa ndani ya msikiti mpaka akija akiona msikiti ni huu kumbe. Ni huo huo. Si ukubwa lile jengo ama mawe makubwa yametumika pale ndani. La. La muhimu je, ule msikiti watumika kama unavyotakikana kutumika au la? Ama kama ni mapambo basi hadith wala haraj. Leo tushindana sisi, msikiti huu ni bora kuliko huu, na mimi nishawasikia watu wazima wasema ule wetu umeuchomoa huu na huu umeuchomoa huu. Yani mpaka ukiingia ndani ya msikiti wafikiria sitting room yako ama wafikiria bedroom yako, namna msikiti ulivyopambwa. Lakini je, ndani yake kwafanywa ibada? Ndani yake kwafanywa taa? Ndani yake watumika kama wanavyotakana? Hili ndilo suala muhimu yatakikana Waislamu wajiulize. Imamu wenu wa msikiti ikiwa hatoi darasa ndani ya msikiti, hawanufaishi umma ndani ya msikiti, hawaelimishi, ujue huyo yuwabangaiza huyo. Yuko hapo yumo yumo tu. Sasa wewe jiangalie wewe. Imamu wa msikiti tumeketi tu tukitafuta makanzu mazuri mazuri, tuonekane kanzu kama uniform, si yuko rangi ya kijeshi, si yuko rangi ya nini, akitembea utafikiri yuko juu ya hewa hivi. Allahul musta'an. Allah yahdik. Wangapi tuone? Tafuta miwani nzuri kila saa shikashikapua hivi, unani hata kama vae miwani tatafuta miwani ilionekane msomi, kumbe kwa upe alhamdulillah amekwenda hiyo tahfidha, amehifadhi Qur'an alhamdulillah. Ama wengine wale wafeli bora, wafeli bora kama basi wewe hufai huko, wewe ndio utakuwa imamu, basi alhamdulillah yalla amehifadhi juzu amma, ndio atawasukuma waumini ndani ya misikiti. Hakuna kuamrisha misikiti wa hakadha. Nahnu namshi ala hadha. Sisi tuenda kivi. Jazallahu khairan ahla sunnah. Ahla sunnah Allah awajaze khairi, ndio walioimarisha misikiti inavyotakikana. Hata wakichukia ahlul bid'ah. Hata wakichukia ahlul bid'ah, walillahi alhamdu wal minna wal fadlu lahu wahdahu subhanahu wa ta'ala. Rabi'an. الحث على عمارة المساجد حسيا ومعنويا. تهميزوا ويمارشا مسكيتي حسيا وكويجنغ بزوري لمسكيتي ومعنويا نكو تكليز عبادة نطاعة دانيا مسكيتي نهكونا راحة كما هاي من مميلي يكي كسانيكا دانيا مسكيتي نانيني منو جنغ مسكيتي Allah ikiwa amekuja leo jenge msikiti, tafuta imamu katika ahli sunna umweke. Sijiokotee tu mtu yoyote kamweka atosalisha msikitini. La. Tafuta imamu katika ahli sunna. Msikiti utaimarishwa unavyotakana. Na biidhnillahi ta'ala utaona athari ya msikiti. Ikiwa ile msikiti utaendeshwa kama ulivyokuwa ukiendeshwa na Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Naktafi bi hadhal qadr. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك